chciałabyś żyć, a nie zwlekać. W twoich żyłach rwąca rzeka i iść gdzieś dziś, wyjść, pojechać. Czuć, że masz faceta na kimś, móc polegać. Dom zbudować, dzieci chować i nie wpaść w letarg, podróżować. Facet musi umieć majsterkować i załatwić coś, jak trzeba też pracować. Sama nie wiesz, czego chcesz, między nami przepaść, znów się czepiasz, że lubię wstawać, gdy zapada zmierzch. Czegoś nie chcę, znów i narzekam. I skąd ten żal we mnie i ten smutek, temat rzeka. Trochę też cię boli moja przeszłość trudna. Ciężki i pełny jestem plecak gówna. Czas ucieka, sekundnik bije rytm jak ten hi-hat w membranach. Masz kilka dekad, poczujesz to na pewno jak brutalnie spierdala. Więc nie mów mi, że liczy się wiara. Życie jest piękne i chodzi o szczęście, bo to jest pieprzony banał. Wierz mi, są chwile, gdy chciałbym żyć wiecznie, a ty odrobisz tę lekcję. Kiedyś jeszcze nauczysz się czekać. Teraz oczy masz młode, niebieskie. Ciemny tylko cień na powiekach, lecz jeszcze przyjdzie bezsilność. Szukaj szczęścia, ciepło, zimno. Beztroska i młodość, naiwność. Pieniądze i plany i przyszłość. Powiedz co, gdyby to wszystko znikło. Możesz stać lub się cofać, to wszystko. Nie da się tego załatwić szybko. Poznajomość tak jak w bitkę na pokaz. Czy wejście na bibkę lub kupon na piwko. Albo dupę na szybko. A zegar nie cofaj, zostaje wtedy ten, kto naprawdę cię kocha. Wulgaryzmy mi się cisną na usta. Rzucam nimi słowa tną jak maczety. Czcze gadania jak dyskusja o gustach. Jednym uchem wpada ci, a drugim wyleci. Więc pytasz, jak to mogłem zniweczyć. Nasze plany, żona, dom, dzieci. Pokazujesz mi jakieś pary w sieci. Ten przykład żyje w nierealnym świecie. I znowu coś tam złorzeczę. Bo frustrację odbijam od muru. Gdy nie widzisz, że mi wbijasz nóż w plecy. Niby w białych rękawiczkach nie zadajesz bólu. Trzymasz miecz obosieczny. Na pół ze mną ty złapałaś oburącz i to musiało nas pokaleczyć. Teraz rany leczyć będziemy długo my. Coś jak cisza przed burzą. Wydarzyło się już za dużo. Kiedy myślę o tym na zimno, to czuję tylko pierdoloną bezsilność. I to zostaje pod skórą. Tak jak tuż, gdy ci coś tatują. Jak trujący bluz, to powoli kiełkuje w nas. Więc nie lubisz, kiedy czasem żartuje z nas. Gdy cię trochę przeżuje czas, wtedy może nauczysz się czekać. Teraz tuż rozmyty przez płacz. Po policzkach ci ścieka jak rzeka, uciekasz. I ja nie powiem, że trudno. Ale też nie piję na smutno. Ty włosy na różowo farbujesz, ale wcześniej je ścinasz tak jak sinet na krótko.